نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة الضحى باب بیان د مزد صلاة الضحى کی علماء ذکر کړي فقها او محدثین چې د سبا نفس د سبا د موږ نفس چې مکروه وقت تیر شي نور روخي نو د زوال پوری دی مستصلات زحا وی او بعض علماء کرام وی چنا د سبا د موږ نفس چې مکروه وقت تیر شي نو دا وخت کې د مستصلات اشراق وای او بیا د دې نفس چې دا سنور راتو شي د زوال پورې د مستصلات زحا وای دا یو مستحب او نفل مزد او بعد علماء لکلی چی دا روایات دا صلاة الضحا دا نلسو او بعد وعید پینزویشت و صحابہ کرامنا دا دی روایات ذکر شویدی او دا دمر بہترین مزد تاصلہ حدیثو کی تیر دی وإذا هر یو بنی آدم په بدن کې درې سوا شپېت بندونه دي او دې هر بند په بدل کې روزانا صدقه لازم وي چې دا بندونه روح دي ځکه د نعمت قدر له شریده ورځي چې د ګوتې د لاس د بدن یو بند کار کړي ندی صحیح اندامونو جوړونو چې درې سو شپېت دي د دې د شکرې په تور روزانه صدقه لازمه ده چې دا الله صحیح سالم په خپل ځای کې کدبتی او بند خپل دې نه خاصي خواشي او بیکار شي نو بیا انسان په دې سکون نشي و ایسوک چه ده صلات الضحا دو رکاتو کی نو دا دو رکاتا ددغا دری سو شپیتو صدقاتو قائل مقام بی پدی صلات الضحا باب کی مصنف رحمه اللہ تو حدیث ذکر کری وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال اخبرنا شعبة عن يزيد الرشق عن يزيد الرشق بكسر الراء وسكون المعجمة رابانی کثرت رشک وی رشک وی کبیر اللہیتا چی گرے حبرابر غٹوی او دا لقب دی عالم دی و جندی چی دی گرم غٹوا بعض وی چی ارشت وی تقسیمون کتا الرشق وی تقسیمون کتا قال فرمائی دے سمعت معاذتا قالت معاذ رحمہ اللہ وائی قلت لعائشتا مائشی بی بی رضی اللہ تعالی انہا تویلیو اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحا آیا ہو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام چی مزبے کون دسا قالت بی بی فرمائی نعما و اربع رکعات سلور رکاتا و یزید ما شاء اللہ عز و جل او زیاتول بی اغمرا شد اللہ عز و جل بخوخشوا علماء لکلی صلاة الزحا کم نکم دو رکات دی او زیاد نزیاد داللہ حبیب دول سرکاتو پوری ثابت دی تر دول سرکاتو پوری دی ثبوت دی و بیهی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنی حکیم بن معاویت الزیادی قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ونبي كريم عليه السلام چی مزبے کولو دسا ست رکعات شپگ رکاتا شپگ رکاتا میں کول دی اختلاف اوقات لحاظ سرا دسولات زحا فرکاتنو کم اختلاف دے وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن عمر بن مران عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ما اخبرني احد وي خبر نذرا كلماتا يوتن انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم چید کترے نبی علیہ السلام یصلی الضحا چی غیر مشکول دسا اللہ امہانی ان مگر امہانی رضی اللہ تعالی عنہ دادی راوی دخل سوچ مطابق خبر را ورنہ علماء بھی کلینی اللہ معینی وئی سداد سریش تو صحابون صلات الزحا نقل لے اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ مہاجر مدنی ویچنا جتنجیش تو صحابہ کرامنا صلات الزحا منقول لے فینہا بیشک دا امہانے حدثت دی بیان کرے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل بیتہا رادن نشود دی کورتا یوم فتح مکتا پرزد فتح مکی فغتسل نغسل کرےو فسبہ ثمانی رکات ننوافل کرےو ترکاتا مارئتو مانو قتلے صلی صلاتاً قطو چی مزدیکنی مسچرم اخف منها دیر مختصر دلینا غیر انہو کانا یتم الرکوع والسجود دغم رواد اللہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم رکو سجد پرکولا اترتا تے اکل اثر رکعت او کل او دس دا تابیوی چه ما پھر ام حانی رضی اللہ عنہ تتلی ورن دمر صحابون من قولی چی اغا تقریبا تواتر ترسیدنی. بعد علماء بکلی چی دیتا دا موزو دا فتح دا مکی شکریه دا کولا اتر اکات ایکول. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع قال حدثنا تهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ایا او نبی علیہ الصلات والسلام چې مزبه کولو د ساح قالت لا دیو فرمایل نا الا یجیا من مغیبت مگر دا چې بد سفر نراغه د سفر نه بد الله حبیب راغه. ورغه عائشی بی حدیث در لکیر چې او قول به او دې کې وای چې نا د الله حبیب چې په سفر نه راغی نو کول به د نبی علیہ السلام عادت شریفه دا چې سفر ته بلالو مصارب مدینه ترادر نه شو ناول به جمعات مسجد ته تشریف راو مز نفل به وکړ. ګور اول حدیث کې وایي چې کول به دلته وایي چې نه کول نه مگر چې سفر نه برابر ندا سلورم نمبر حدیث دا اولنی حدیث سره بالکل متعارض دے. نو علماء دی سو وجی ذکر کری. امام بیحقی رحمہ اللہ وی چکم دے کہ نفی راغلے نو دلتا نفی دا دوام دا یعنی امیشے نلی کری کلنا کلد اللہ حبیب دا بریخی اباد علماء داوی چې سفر نه بد الله حبیب واپس را دے نو دا صلات الزہا په مسجد کې کول او سفر نه علاوه کو نو کور کې به کول. نو کوم حدیث کی چې ثبوت راغله د سفر نه واپس ای تشریف رو سرا او کما حدیثو کې نفی راغلی ناغل اللہ حبیب فکور کی کنی مسجد کی نئی کنی. وبه قال حدثنا زید بن ایوب البغدادی قال حدثنا محمد بن ربیان فضیل بن مرزوق عن عطیتا نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال فرمائے کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او نبی کریم علیہ الصلات والسلام یصلی الضحا مزبد شاش او دساق قولو حتی نقول تردیج ممبوی لا یدعو حادی فی دینا ویدعو حاو کرد لا فریقل حتی نقول لا یصلیها تردیج ممبوی چدادو کینا. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابو عبيده عن ابراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعه عن قزعه عن قرثع عن القرثع عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن ابي وزع عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن سعد عن عبد الله بن سعد عن عبد الله بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا تلور رکعت مذبه کل بعد ان تزول الشمس عن عبد الله نه ده پاتې شي نحو نحو هو تیر شو کنا بس نحو نحو هی کنا بچه تازن عبادی کتابونو کی دا سیری جنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یدمنو اربعنا ہمیشہ والدے کولو پسلور رکاتو یدمنو اربع رکاتن اند زوال الشمسی ہمیشہ والدے کولو پسلور رکاتنو پا وقت زوال دنور کے فقلت نماغی یا رسول اللہ انکا بیشکت چی تدمنو هذه الاربع الرکات ہمیشہ والے توی پدی سلون رکاتنو اند زوال شمس پا وقت زوال دنور کی فقال اللہ حبیب فرمائلو انہا بواب السمائی تفتحو دروازی داسمان کلاوی دیشی عند زوال الشمس پا وقت زوال دنور کی دا دروازی پا وقت زوال دنور کی کلاوشی فلا ترتد جون دا بندیگینا حتی تشلی الزہرو یا حتی تشلی الزہر تردیچ مزدمات پا خنکلیشی نزوال سرد آسمان او دا اللہ دا رحمت دروازی کلاوشی فوحب و یسعد لی فی تلک الساعات خیر زخوخوم چوخی جما دفارا اوخی جما دفارا فدی وقت کی سخیر سخیر زما مخی جی برا قلتو فی کل ہن قراعتن ما ویلی وایا پدی طولو سلور کاتنو کی بخیرتوی چکم د زوال پوخی قال نعم وی فرمائی لا قلتو هل فیهن تسلیمن آیا پدی کی بسلامی پمن د زور کاتو کی فیهن تسلیمن فاصلن قال لا وینا وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عبيد بن ابراهيم عن سهل بن منجاب عن قضاء عن الخرثي عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه دا حديث يقول دي باب شيء ذكره دی مستصلات زوال وی بعض علماء وی چی دا زوال مزمشتا او اکثر محدثین وی چی دیوے کی دی سلون رکاتنا دا ماسپخین سنت مراد دی او دا علماء محدثین وی چیز ماس پا خیند سنتو نیلاوا نور سا نوافل دا زوال نفس دا سیج اللہ حبیب کے میشوالے کرے قدیمه کدا اشکال لازی چه کدا سنت شی او که صلات زوال شی نو ده صلات زوحا سر خود دی مناسبت نشتا نو مصنف رحمه اللہ علی دی باب کی ذکر کرن پوئی گئی نو ده دی مختلف توجیحات علماء اکڑی ویتون کی د صاح د موز انتہا زوال سر رازی ندې طبعا ذکر کو چیرې د صاح دا وخت ختم شو نو ورپسې سره دی وی زوال راځي اباد علماء لیکلي چې دا د تعقیب غلطی ده دا حدیث دې باب کې وروړي نو ګردام یو قیمتي وخت دی زوال نه پر سلور رکعت نفل کول او آغی پسی بیا سلور رکاتا سنت سڑے کئی سلور رکاتا آغی پسی بیا نفل کئی نوی فرمائل صدا اسمان دروازی کلاوشی فلا تورتک جو بندی دے نشی تردی چی موز دا ماسفقی نکریشی ومیهی قال حدثنا محمد بن المسنع قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا محمد بن مسلم مسلم ابن ابی الوزاہ عن عبد الكريم الجزري المجاهد عن عبد الله بن سائب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربع سرور ركعات بكل بعد ان تزول الشمس پس دین شنور بزائل شو زوال مو شو قبل الظهر نماز فخن مخي وقال ابو فرمائے انها ساعتن دا وقت تفتح فيها ابواب السماء کلاو دیشی پدی کی دروازی دا اسمان فوحبون یسع دلی زمین ساتم چوخی جی مار پارکیا پدی وقت کی عمل صالح یو عمل نیک او مسخ چونکی پتمام عباداتو کی افضل تریح نے دار اللہ دا حبیب دستر بو اخوانو اور روایات کی راغلی مسکون کے دا اللہ سره پٹی پٹی خبری کئی دے مناجات کئی دا اللہ سره نزوان چی زما عمل پدی وقت کیوفی چی زوالی شی وبی قال حدثنا ابو سلمة یحیی بن خلف قال حدثنا عمرو بن علی المقدمی علی المقدمی عن مسعود بن خدام بعد وی که دام پا کسری دا اول سرد او فتح بسد که دام او بعد وی دی دال محمل دی پا دی فتحان مسعود بن خدام عن مصعب بن كدام عن ابي اسحاق عن عاصم بن زمرة عن علي انه كان يصلي بشك اول رضي الله عنه مجبه قولو دماش فهمنا مختصلو وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ذي بوجه الله حبيب بداسي قول عند الزوال ويمد فيها او ديك بدا الله حبيب اوغد قرت كونو سلور رکات بو اوغد بے قول نبدی کیوگت قرتم دالال حبیب دتا بدارید وجنا مسنون و مستحب دی دا ویدی خال حدثنا عمرو بن علی المقدمی زمد مین دا فتح دا قاف دا او دا المشدد دے مفتوح دے دا عمر بن علی بن عطوار باب صلاة التطوع فی البیت باب دے فبیان دا مجد نفلو کی فکور کی ورن نوافل فکور کی کول افضل دی دا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نا قولن و فعلن گن روایتنو کی دا مضمون راغنے دے یو خدی نوافلو سر فکور کی برکات راجی فکورنو کی نورانیت راجی نکوتم د مصب رحی سور کول پکار دیو حدیثو کی دیر شن ستا فکورنو نا قبرستان مجوڑوئی لکه قبرستان کی مز نکی او مز خلق نکی یا لکه قبرستان کی مڑی منزن نکی نتا سم کورونا دا قبرستان سرم شامی مجوڑوئی او کور کی مجھون کی دریا کاری نڈے رلدے دے اے مبنا دا نوافل کو پتوا لی دا نکور کی افضل دی یکا کور کی خبت دی دریا کاری نزی سو چکتا نا انتا بچا دا زانو خیر او فرائض دا پا مسجد کی افضل لی یا اغد کابی تواف دیو کو اغد ورکات پا دی مسجد کی بہتر دی صلاة تراویح دا پا مسجد کی بہتر دی جی کی مصنف رحمت اللہ علیہ یو حدیث در سے ذکر کرے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَبَّرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِيًا مُعَيْوِ بْنِ صَالِحِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَا عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوس نکلو در رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتي في بيتي فبارد مشك فقور زماكي وصلاتي في المسجد او مجھ پر جماعت کے قال قد ترى اللہ حبیب بے شک تو گورے ما قرب بیتی من المسجد چه سمرا نزده ده کور زمان مسجد تا سمرا نزده کور میں فالیانو سر یه تی بیتی داشت زموجو کم پا کور کی نداماتا محبوب دیا حق و الہیا ماتا محبوب دی جدا نوافل و سنن پا کور کیو کم من انو سلی فی المسجد د دینه چې زد دا مزد نفنه او د سنتو په مسجد کې وکم الا ان تكون صلاه مکتوبه مگر دا چې فرض مز نا په مسجد کې کول غرا او بهتر دی با ما جا فی صوم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باب دے پا بیان دروجو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلید نفلی روجو اغا عادت شریف اگر تذکر کئے تا اللہ دا حبیب عادت شریف آدیر نفلی روجی بینی وی تا اللہ پا ہر یو حکم کی دیر مصلحت دعوی او دا اری او حکم دینی او دنیوی فوائد بھی ویدی روجی سر جذبہ دا مواسات او دا ہمدردی کی دا کی ذکر او سر چخپل اوگیشی کنا ندل دا نور لو اوگو سر ہمدردی پر کی پیدا شی او دل چی دلو کی تکلیف ملاو شی ندل پتو لگی چې دا کم غریبانان اوږي ګرځي دای له سمر تکلیف وی نظر اوغو خلقو د امداد یو جذبه پر لکه راشي بلد دی روجی سر قوت بہیمیا و شہوانی حتمی دی انسان کی سو قوتو ندی کل دی دی زناور پشان جوش حملے کئی وال تکول کئی مڑکول کئی نو آغا قوت بہیمیا حتم شی دارنی پا دی انسان کی قوت شہوانی ندی نو روجی سر آغا کم شی زکه دا قوتونه که په زور کې راشي نو د انسان نظرې وخت داسې کارونه څرګند شي چې په دنیا او آخرت دواړو کې دې تور مخې شي او دې ملامت شي. دیو جن نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی چې تاسو روجی نیسئ. دیو جن په هر ملت او مذهب کې روجی وي. آدم علیہ السلام د نور انبیاء علیہ السلام په زمانہ کې دا قاعده روجو حکم دا یوازې د امت خصوصیت نه دی. الله او یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم پتا سو روجی فرض وی لکتا سو نمک کی امت زبانین فرض وی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد نعيم عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بيبي فرمائل كان يصوم صلى حبيب بروجي في دربه حتى نقول قد صام تردي جمونغو جبستو لم يعاش روجيوني قد صام جميع الشهر والايام ويفطر كوجبك حتى نقول تذكيم وقد افطر فتيفر كوجك او دمياش كي جو نفلي روجه نسينا. قال ابن فرمائي وما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روجه نولي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا مياش پورا چر په یو میاش کې د رمضان نه بغیر دی پوجا کړی دی. موز قادم المدینه تا کله چې مدینه منورې تراوی الا رمضان مگر د رمضان میاش به ټول روجی دی. وله قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه سویرتن تپوشن صوم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبارد روجی دن نبی کریم علیہ السلام کی فقالا دوی فرمائی لکان سوم من الشہر اللہ حبیب بروجی نیوی دمیاشتنا دمر روجی بینیوی حتی یرا تردی چی خیال و گمان لوکلیشو تردی چی خیال و گمان بوشو اللہ یریدو یفترا جازی اللہ حبیب ارادن اللہی چی کوجری کی و یفتر منہو او کوجا کولا بیدری میاسن حتی یرانو لا یریدو یسوم منہو تردی چی گمان بکی دیشو چی دی ارادن اللہی چی روجو نیسی دینا سشے و کنت ویت لا تشاو تاب خوخنوا انت راہ چیئے گوری دشپینا مسلین مسکون کے اللہ مرائتو مگر دا جتابکتو مسلین مسکون کے ولا نائمن نود اللہ رائتو نائمن مگر تابکتو چودنے. مقصود دا حدیث دار سے عادت شریفا تولش پا ادکی دل او نتولش پا بویخو بلکه په هر کار کې درمیان روي وا د الله حق پر کولو نه نفسه حق ور کولو او دا اعتدال په عبادتو کې چې وي نو سره همیشه پاوي چلی دی شي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم رجب يوم حتى نقول ما يريد يفطر منه من بوي رات نذري چې کوجه کې د نیمې میاشتې نو يفطر کوجه وکا حتى نقول سردي چې من بوي ما يريد يصوم ما رات نذري چې روزه ونيسي وما صام شهرا كاملا او روزه نذني ولي میاشت پورا مقدم المدينه تا کله چې مدینه منورې تر آمی الا رمضان مگر د رمضان نیولې وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان منصور سالم بن ابي الجعد انا بی سلم عنم سلم رضی اللہ عنہ قالت بی فرمائی مارلیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانو قطر نبی کریم علیہ السلام یسوم شہرین متتابعین چریجی دینی علمی دو میاشت لگاتار پر لپسی اللہ شعبان و رمضان مگر شعبان و رمضان امام ابو عیسیٰ هذا اسناد صحیح وروا هذا الحدیث غیر واحد من نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتمی یکون ابو سلمہ ابن عبد الرحمن قد روا هذا الحدیث عن عائشہ و ام سلم جمیعا رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وردا حدیث پر ظاهر سر ادم کینو احادیث نو خلاف ده زکه وخت ټول روایتونو کې وی د رمضان المبارک نه علاوه د بل میاشتې مسلسل ټول روزي د الله حبیب نه نیول حضر ثوی شعبان دې نیو د دې کال مختلفو طریقو سره لمحو تدبیر کړي جدیدے کی طول شعبان کے مبالغ مراد دا یعنی اکثر عیسد شعبان بے روجی ہوئی تو اس کل استفادہ کی دے شعبان طول روجی نیولی ناجدہ خبر را ورن عادت مبارک دانو اچھوں کی پہر میاش کی بے روجی نیولی نور پکی رمضان کی خو رمضان روجی وی نو نفلی پکی نوی نداری برخ زیاد روجی پشعبان کی نیمی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وبی قال حدثنا حماد قال حدثنا عبدت و محمد ابن عمر قال حدثنا ابو سلام عن عائشت رضی اللہ عنہ قالت لم ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانوکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسومو فی شہر چه روجی دینی چی پرمی آج کی اکثر من سیانی فی شعبان چه دیرے بے روجی نیوی پا شعبان کی کانیسو و شعبان دا شعبان تولمی آج بے روجو اللہ قلیلن مگر لغن تی رجو کی فکو جوا بلکان یسوم کلہو بلکی تاب ویدن چی تولمی آج روجو نیوان وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبد الله بن موسى وترك بن غنام عن شيبانا عن عاصم بن زر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسومو چروجی بینی من غررت کل شهر دا اول دا هر میاشی ندیر دی وقل ما کانا یفتر یوم الجمعہ او دیر کم باغی کو جدارو پرد جمعی غرر اول دا شیط وی دیدے که دا میاشی اغاول ورزت مراد دی اول ورزت مراد دی او دیر کم باو دی جمعی پرد چی کوجا بیوا بلکی اثر بی رو جوا اکثر دا اللہ دا حبیب بسوا دا جمعی پرد برو جوا اے پا حرم یاش کی دا دریو روجو دنیو ترغیب پا مختلف و حادیثو کرا گئی زکا دا حرمی کئی لک بدلی نچا کی دریو جی پا میاش کیونیوی نو لکتو لمیاشی چی روجی شو زکا دا حرمی جی مقابلہ کی لس شوی نو دیر شوی نو دریو نا خود دی دریو دو پتائین کی مختلف روایات را گلی او دی کسی مخالفت نشتا کلب نبی علیہ السلام دنیا شید شورو سر دی روجیو نیوی نو کلب دی هر پی روجو مرات روجو نیوی او کلب دی آر لسمہ سوار لسمہ پن لسمہ چیام الویز ورسوی دا روجی بے اونی بے نو مختلف اوقات کی اللہ حبیب دا بدلی کری دوی مضمون حدیث کی راوی جمعی پرد بے روجاو خوپا با دنور روایات کی دی جمعی دا ورز دا روجی دا تخصیص ممانعات راوی ویلا تختصو یوم الجمعہ کی دی سویا دی جمعی ورز بروجی بانے خاص کوئینا عدل توی اللہ حبیب بروجنی وا چونکہ روایات مختلف راغلین علماء و تصدیق کم خلاف دے بعض دا ممانعات دا احادیث لترجیح ورکڑے نئیوئی صرف دا جمعی روجا نیول دا مکروح دے خزم دا احناق علماء وئی دئی پنیزم دو قولن ہے سوک دا دی حدیث دا وجینا دا استحباب قائل دی او سوک دا ممانعات دا حدیث و دا وجنا دا مکروح والی قائل لی نو پا مذہب حنکی کم پدی کی دو قول لگی سبری کانی مذہب حنفی کم دو قولنو وبه قال حدثنا محمود بن غیلعان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبتو عن یزید الرشق قال سمیت معاذتا قالت قالت قلت لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی یسوم ثلاثت ایام من کل شهر روجی دینی ادری و رضیدار میاشن قارت نام بیویا قلت من ایت کان یسوم دکمو نبینی کم رزنا قالت کان لا یبالی اللہ حبیب پروانی قل من ایت ساما چه دا کمو نعمت روجی کرے پروائی نلر لچه دا کمو نعمت روجی کرے قالابو عیسیٰ و یزید الرشق و یزید الزبعی البطری او دا ثقه دی و روان شوبا عبد الوارث ابن سعید و حماد ابن اسماعیل ابن ابراهیم وغیر واحد من الائمه و هو یزید القاسم ويقال القسام قسام تقسیمون کے ورش بلغت اهل البصرہ ویدارش فلغت بصری والو کی چاہتوئی تقسیمون کی توئی وبهی قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا عبداللہ بن داود انصار بن یزین خالد بن معدان عن ربیعہ جرشی زمد جین دا او فتح درار جرشی دا او زید پیمن کی جرش عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قال ازوی فرمائی کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرر دلله بي بلټونه کوله شومل اثنين والخميس دروجي د ګل د پیر د ورځې او د جمعرات دارو جبې لټولا تلک دې کولو دا به نیوا وبه قره سر ابو مصحب المديني عن مالک ابن انس ان بالنظر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت جی فرمائی ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی شہر چیرو جی بے نی پہ امیاش کی دیری من سیامی ہی فی شعبان درو جونیون پشعبان کی قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن محمد بن رفاع عن سهيل بن ابي صالح النبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اللہ حدیث فرمائے دی تو عرض الامال یوم الاثنین بیش کولش یملونا اللہ تا پرد پرد گل والخمیس او پرد جمرات در زیارت پرد فوحب ان یعرض عملی زمین ساتن چی زم عمل پیش کریشی ان یعرض عملی وانا سائمن او زمارو جنی زمارو جوی وبهی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد و معاوی بن شام قال حدثنا سفیان عن منصور بن خیثم عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم من الشهر روجب نیود میاشن آستبت کلب راستی رضو آولا حد کلد اتوار والاسنین او کله د پیر یو میاش کې وې د خالد اتوار او د پیر روزونی وا و من الشهر الاخر او د بل میاشنا ثلاثا د منګل او د پنځم د ورځې روزه ویونی وا ورربع او د شروع فرض او الخميس او د زیارت فرض سدا ټول ورځ پر وجود یو کې برابر شي نداپتی په دې ټول ورځو کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم روزي بنی وي. اذ جمی دروږي تفصیل در لتیر شو و به قال حدثنا هارون بن اسحاق لمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروان ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال جي فرمائي كان عاشورا يوما عاشورا يورزا يصومه قريش چدارو جبنی و قریشو پزمانی دی جاہلیت کی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلیہ و سلم ایسو موچے مندارو جنیو فلما قدم المدینہ تا کل چراغلی و غی مدینی منوری تقصامہو مندارو جنیو لیو و آمار بسیامیہی حکم اکڑو دروجو نیود دے فلما افترز رمضان و کل چرمضان فرشو نکان رمضان هو الفریض رمضان فرض و ترک عاشورا او پری خودشو دا عاشوری غروجین داغی فرضیت مستحب ادا کچھ مخ کی سنگ لازم او ناغت ترک ریشو اس مستحب ادا فمن شاء اصامه ومن شاء ترکه د چا چې خوښي نو دا شوري لسمه روزه دیونی شي او د چا چې خوښي نو پریږي شي او د دې عاشوري د روزي سلور مراتب دي که یوازې دا څوک دي چې نو هم جائز سنت پیدا خدا الله حبیب وی ته آینده کال لجندې شملا سومن متاسع زبور سر نحم امنیسن نبید دین ابزیم درجل آئیسی نحم لسم ایشی یو حدیث کی راگلی سومو یوما قبله او بعده یا و بعده یو رستی مکی نیسی یو رستی رستو نیسی نبید ترم مرتبه دار چی لسم یو لسم ایشی سلورم ادارا جنہما لسمایو لسمایشی دا اعلی د مراتب دی و به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی قال حدثنا سفیان بن سن ابراهیم بن القما قال سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيء قال قول بيد دير نس شيء قالت كان عمله ديمة تلا ذا حبيب من بعمشاو جس كار بيكون نميش بيكون وأيكم يطيق كم يوقتا كتاب لري ما آتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیقو شد اللہ حبیبکم طاقت لرنو و بھی قال حدثنا هارون بن اسحاق قال اخبرنا عبدت عن هشام بن عروان نبی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتن نشو کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عینی امرات المازر زنانا فقالا من حادی ویدا سوکتا قلت فلانا دا افلانی دا ماوی چه دا افلانی زنانا دا لا تنام اللیل دا رشفی آدو دکینا تور اشفا عبادت او بندگی کوي ټول شپه عبادت او بندگی کوي دا اولاد انتي ثوي ثوا بخاري کې راغلي زیاده بنیه صدنا او نمی مسلم سے جنکر آگر حولا بنتی تویت و دا بطولش نو دکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العمال ما تطویقود لازم نی پتاسو دا ملننا چتا قتل ریف واللہ قسم پا اللہ علا امل اللہ اللہ ثواب در کون نبریجی اللہ ثواب در کون نبریجی حتی تا ملو تردی چتا سو بستلش عمل بپریدے وکانا احب ذالک آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او محبوب د دین رسول الله صلی الله علیه و آله و علیه صاحب چمه شواب ته پاره صاحب دا لګ من دی خو همیشه وی او وی قاهت سنا ابو هشام محمد بن عزیز الرفاعی قالت سنا ابن فضیل عن العامش نبی صالح قال قالت عائشه و ام سلمة رضی الله تعالی عنهما ایو لمنی کمیو پا عملنو کی اغدر محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قالتا دعوی ما دیم علیه اغش امی شوال کی دیشی پدی عمل و ان قلع اگر فلگوی اے لگ من دیخو امی شلے دعوت غیر خخود اللہ حبیب تا وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاويه بن صالح عن عمرو بن قيس انه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مزد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ليله يوشفا فاستاك بسواك وارو ثم توزع بعدسك ثم قام يصلي یا اودری دو مجھے کولو فقمتو معاوزن ورسر اودری دم فبدعا شروع کا فستفتح البقرہ سور بقرہ شروع کا فلا یمر بآیت رحمت نبتیری دو فایات رحمت الا وقفا مگر فمسکب اودری دو فسألا اودر بکریب نا رحمت بیو غختو ولا يمر بآيات عذاب او نبتر دفع آيات عذاب الا وقف مغر بدر دو فتعوذ من العذاب من الفن ايوتا ثم ركع بركوكا فمكث راكعا نو وقت تیر کو رکو کون کے او بے قدر قیامی پاندازی دا قیام دا ہوئی دا سور بقری عمر رکو مکا ویقولو فی رکوعی ہی دا اللہ حبیب پرکو کی سبحانہ دل جبروتی والملکوتی والکبریاء والعظماء دام دا رکو تسبیحات کی باقی دا خاون دلوی شان او دا بادشاہی او دلوی او دا عظمت لرا دل جبروت دلوی تسلط خاون لے دلوی قدرت خاون لے سبحان دل جبروت والملکوت والکبریاء والعظما ثم سجدہ بے سجدہ کا بقدر رکوعی پاندازی دو رکوع دا ویقول فی سجوده او پسجدکن دا دعای سبحان دل جبروت والملکوت والکبریاء والعظما ثم قرآن عمران بے پدویم رکھا کی سورہ عمران نشتو ثم سورتن سورتن یفل ذالک بیدا کی سورت سورت دوستو دوشان کول باب ما جا فی قرآت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دې په بیان دا کی چراغلی په بارد کیفیت تلاوت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی چیب ترتیل او تجوید سره تلاوت کولو په دې باب کې آتا حدیث دی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن شهاب عن ابن ابي مليكة عن يعلى بن عن يعلى بن مملك انه سال ام سلمة عن قرات رسول الله صلى الله عليه وسلم دیر ام سلمہ رضی اللہ عنہ عرض نبی کریم علیہ السلام دتلاوت دعوی تکیفیت تکو سے کرو خیراہیتا معوتو ناسا کی اغی صفت قول قراتا مفسرتا دقرت چی اغوازه واضح و حرفا حرفا لازی جدا جدا جدا جدا واضح واضح حرفی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهو بن جرير ابن حازم قال حدثنا ابي عن قتادة قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه كيف كان قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرنگی وہ قرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مدن یعنی مدوال حرب دمت سر لسو ناصر جیسے دیسا مدو نگنے کے کم حروف چی دمت سر لسے سن دمت سر ملسن وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ويو نبي كريم عليه الصلاة والسلام يقطع قراءته يقطع قراءته جدا جدا ولا هدا الى هدا بيخفل قرط نشتو سنگا يقول والحمد لله رب العالمين بياري ثم يقف بدل ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف بدل وكان يقرأ الله حبيب الرسول مالك يوم الدين اید تعلیف سر راغلی او قران شریف کی ګورا مالک یوم الدین دال سره نه نه الله حبیب بلشتو مالک یوم الدین جدا جدا تقطیع به قول تقطیع دې ته یو شی ټوکړي ټوکړي وګرځي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالقراءة ام يجهر اي بپټه قرات يا كپ سرغن قال كل ذلك وكل بپټه كل سرغن قد كان يفعلوا ويود الله حبيب چې کول وي ربما سرا وربما جهرا کله پټ سه او کله سرغن دا قل ثم الحمد لله الذي حمد الذي خاص الله والله لو جعل في الامر ساعه چگر زول د پکار د دل کی فراخی کشوک پکرار ہوئی یوک پتیز ہوئی او پتیز ہوئی لو کی شرط داوی چبل تکلیف نی او د تیز ہوئی لو والا پا موسکی زنان بنی و بیهی قرحت سنا محمود ابن غیلان قرحت سنا وکیون قرحت سنا مسعر عن ابی العلا العبدی عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ قالت كنت همز أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أريد بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم نشفي وأنا على عريشي أعوذ بدكو عريش سفر تموي أو شت تموي وأنا على عريشي او زب سوما دخل کور د چت د پاسمون سقف مکانی رضا اللہ حبیب و بلد نستو دیو د کور د چت د پاسا اوریدو فبهی قرحب سنا محمود ابن غیلانا قرحب سنا بوداو قرحب بانا شعبت و معاوی ابن قرآن قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته ما كتبه النبي كريم عليه السلام فوخداوي فرض فتح مكه وهو يقرا ويداق سوره لستو انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ذا الله حبيب قرآن لسو ورجع ترجيع وي ترديد الصوت عواض رواق سفول تاب عواض رواق سفول توي ترجی مانا آواز را پسکون قال وقال معاویت بن قرآ وی معاویت بن قرآ وی لولانی اسم الناسو کجردان ویسی را خلق برا جمشی علی پمالا خست لکم فی ذالک الصوت نما بتاسولا شورو کری و پدا آواز کی وقال اللہم او قال الله یاد صوت پزه لحنوی ترجی پا لغت کی دیتا وی آواز بیا واپس کول او داخل ایز مغفل رضی اللہ عنو پا حدیث کی دی ترجی مانا را ولی فا آ آسرا بعد علماء دا تیوی دا اللہ حبیب مکہ کی فتح شوا او دار اسلام جوړ شنو ډېر به انتها خوشاله نو ډېر په یو عجیب انداز سره قران لستو اباد علماء لکھی شو حدیث رحم الله او علماء والد محترم به چې څنګه د الله حدیث په خوا ناستو نو دا د ترجی اواز دوخ د حرکت سره معلومه دو خوخه چې خو دا سه آ آواز راځي لکاتل المغفل رضی اللہ عنو تفسیر کے آ آ راغنی ندا دوخی دا داغ حرکت دا وجنو ور قرآن پا کلی آواز لستل چی دا گانا بجان والاو سر مشابہت نی ندا سنت طریقہ دا و بیهی قرحت سنا قطبت ابن سعید قرحت سنا نوح ابن قیس قال حدثنا نوح بن الكيس الحداني عن هشام بن مسك عن هشام بن مسك بعضی ایک حسام ہوئے حسام او دا میم مسک وی پا کسری دا میم سارا عن حسام ابن مسک عن قتالا قال ما بعث اللہ نبیا وی نور علی گل اللہ ایسیو پی غمبر ما بعث الله نبيا الا حسن الوجه حسن الصوت مخ مبارك بن خيسته وشكل واجب خيسته وكان نبيكم صلى الله عليه واله وسلم استاذ پیغمبر علیہ السلام خيسته مخوالا حسن الصوت خيسته واجوالا وكان لا يرجع اغیبا ترجین کولا بعد علماء دکان لا رجع مانا لا سکرے یعنی اغیبا ترجید غنا دولو سننا غم سوالو آواز میں نجوڑو لیکن بکی حدیث تیر آگری چی ترجیب اکولا حضر توی نب اکولا نو دیرے کی دکم ترجین نفی چراغلے نو کان لا یرجعو یعنی ترجیع الغنا لکه څنګه چې غانا بجانه والا وایو دایو لړلای داسې بین کولا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن امر بن ابي عمرو عن اكرما عن ابن عباس رضي الله عنه كان قرات النبي صلى الله عليه وسلم ويقرد النبي عليه السلام ربما يسمعها دیر کرتا باوری دو دیل رمنا چا فی الحجرتی چا ببار پا حجرتی وہو فی البیت او دا اللہ حبیب پا کور کیو کور کی دن چی بای قرآن لستو نبار پا سہن دو اجری کی باوری دیشو باہو ماجا کی بکائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلال حدیث دی جڑا بارکی چی کم روایات راغنی چیئی بسنگا جڑا اے جڑا دسو وجو نئی کل در احمد دو وجی نئی کل در یری دو وجی نئی کل در شوق محبت دو وجی نئی کل در ریل خوشالی دو وجی نئی کل در درد و تکلیف دو وجی نئی یا کل در چاد ظلم دو وجی نئی یا کل جراد دیو جن گناشوی او تتوبو باسی و اللہ تجار و بیهی قال حدثنا سوید ابن نسر قال احبان عبداللہ بن مبارک ان حماد ابن سلمان ثابتن عن مطرفن و هو ابن عبداللہ وهو ابن عبد الله بن شخير عن ابيه رضي الله عنه قال لفرمائي اتيت زراغلهم نبي كريم عليه الصلاة والسلام تا زنبي كريم عليه الصلاة والسلام تراغلهم وهو يصلي مسكول ولجوهه او دفار رسيني داوي عزيز كعزيز المرجل اواز پشاند آواز کتوئی من البکات وجد جڑانا ایلک کتوئی سنگ خودکی داتی دسینین دجڑا آواز راوتو دا اللہ دیرنا دا امت درد وجنا کمال خشوع خضوع او داتی اللہ تجڑن و به قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا سفيان بن عامر عن ابراهيم بن عبيد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرا علی اول لفما فقلت ما ویدا اللہ رسول اقرا علیکا وعلیکا انزلہو اول لم پتاو پتا اللہ را لگلے قائم یحب و نسمعہو من غیری و ایز من ساتم چواو من قرآن دزان بغیر دبل چانا فقرات سورة النساء باوت سورة نساء حتی بلغتو تردی سی زور سی دم وجهنا بکا علا اولائی شہیدا رابولو تاپدی امتیانو گوا قال فرائتو عینے النبی صلی اللہ علیہ وسلم موقف استرگی مبارک نبی ریح السلام تحملان یا تحملان نباب زوربن نیاد نصورن تحملان حملا یحملو یا حملا یحملو تحملان وخی تیروانی دو مد شفقت دو وجنا او دی گواہی دو وجنا اللہ دا حبیب دا قیامت اغمان غرم خسرا او دو مد فکر ورسر نورم سیواشو وبهی قرحت سنا قطیبتو قرحت سنا جرین نتوائد سائل انبیه ان عبداللہ ابن عمر قال انت صفت الشمس ورسند نوری ورد فزمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنوزی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسولی مزکول حتی لم یکا دیر کا تردیچ نونی دیچ رکوی کنویڈی رکت قرآن اولستو بے رکو کا نونی دینو چی سر را پورتا کنویڈ بے سر را پور تکو نمی دینو ای اجید چی سجدے کروے سم سجدہ بے سجدہ اوکا نمی دینو ای ارفارا سرو چرا پور تک اخفل سرد سجدینا سم رفارا سرو بے سر پور تکو نمی دینو چی بے مسجدہ اوکی ابے بے مسجدہ اوکا ننو آغا چرا پور تکوے دین فلم یکت ای ارفارا سرو فجال ينفخو دا اللہ حبیب دا سی پکے والا فجال ينفخو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع شو پکے والو جنر ویقول رب اے رب زمان علم تعبنی تاما کروادن نکر اللہ تعذبهم چیزویتا با سزانور که وانا کی موضوع پدوی کی موجودی آیا تا ما سروادن رکلی چیزا بازاب نور که دویتا وهم یستغفرون او دیبا بخن غواری ونحنو نستغفرو کامونتانا اللہ بخن غوار تو کلی که نبی ریسلام دو رکا تموزو کو انجلت الشمسو نور تندر نکلاو کو فقام حبید اللہ حبید فحمد اللہ تعالی واسنا علیہ اللہ حمدی ویو سنے کیوئے ثم قال بیو فرمائے ان الشمس والقمر نورو سبگمئی آیتان من آیات اللہ تیوجو نخیدی دنخود قدرتن دا اللانا فیدن تکفہا کلکن وریات سبگمئی تندرنیو فافزعو الہ ذکر اللہ تعالی نو دا اللہ ذکر تا متوجی شریف ذکر تا متوجی شریف نو دا اللہ حبیب صلاتی کسوف نفس وعدو نصیتو کو ارواح کی چون کی ذی مز نفس خطبر اغلی بعض کتابوں کی نصیدا اباو لما ولی کلی چھنا خطبہ شتا مدا مسنون را سوک چی وئی چی خطبہ نشتا نئی وئی چی اصل کی دا خطبہ دا اللہ حبیب پا دا غوث کی دیو جنوئی لیو چی دا جاہلیت پرد کی دا خبر مشہور و پکن کفار چی را دانور اشکوک میں چی تن درنی چی دایولوی سڑے یا مڑکی گیا پیدا کی اتفاقا پدغ رضو کی چنور سندر نیولیو دا نبی علیہ السلام صاحب زادہ بچے حضرت ابراہیم اغیر وفات شی نداغ جاہلیت تخیال یو نورم تائید شو نباد خلق داوی جنانور سندر نیولی دا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ وفات شی دیو جنال اللہ حبیب خطبوی او د دې جاهلیت د دې نظریې رد او فرمایو و به قراتنا محمود بن ویلان قراتنا محمد قراتنا سفیان انا طالب السائرین کرمان ابن عباس رضی الله عنهما قال حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم راسته نبی علیہ السلام ابن تلہو یولن سداوی وا تخجوی یعنی تموز دامڑا پیدا فخت زنہا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پجیت رخ کے رواستا فوض و آہاد نیدی زن مخد کی خوا فماتت ناغ وفات تو وحی بنیدی اللہ حبیب مخدہ وصاحت ام ایمن شرکی رضی اللہ عنہ دار اللہ حبیب رضائی مور سنور زنانا اور اللہ حبیب تا فیور کری یو پک ام ایمن دا ندی چر فقالا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلو غفتر راوی نبی اسامت بکین ایت جارے اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرہ فقالت لسا آیانیت وینمز تا چتا سخون جاوی اللہ دا حبیبم اختی بہنی ناو دوی گرمان تچی جاوی قال انی لست و مکیز خدا سی جلانکم لکت سیسنگ چگیوی انما هي رحمت دابی و آواز جڑا چیزان پک ٹکے مکین راہ رحمت دے او ان المومن بکل خیر لا کل حال و ای مومن پکول خیر سر ای پہر حال کی ان نفسه تنزاو من بین جنبے ہی داروح ریستے شید دد دعاو ترکننا او دید اللہ حمد وئی دید اللہ سائے نہ کہی مومن مسلمان ایدی کی دولما و اختلاف دیسی دا سمجھو وفات کے دا و دا محدثین و مورخین و دا تحقیق مطابق و ایدا پلورو کی دیلی واقعام لگا کی دې شي چې دا د لور په لور لوريانو کې څوک وا د لور لوري وا هغه د الله حبيب جړل پدا سه حالات کې جړا د زړه د نرمۍ نه حدا او نرم زړه الله ته دې دې دې وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن الشبالي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جند الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان قلت عثمان بن مسعود رضي الله عنه وهو ميت وفات وهو يبكي دل حبيب جلل او قال يا ربي وعناه تحرقا تحرقا تحرقا زمدتا فتحدها سرگن اخک روالی دا جلیل القدر صحابی دا اللہ و حبیب رضائی رور او دیکھ ابتداء اسلام کی دیار لکھ کسان و نفس مسلمان شے او دو حجرت نکڑی حفشیت آنے نفس مجنی منورے دیر بے انتہا عابد گزار د شراب او د حرمت نمک کې د شراب نیش کړي اپ مهاجرینو کې د ټول د مسجد د په مدینه کې وفات ده په شعبان په دویم کال د هجرت او په بقیع کې دفن نه په مهاجرینو کې ولنه سره شو وفات او شوق عثمان بن مسعود رضی الله عنه وبه قال حدثنا ساقو بن منصور قال اخبرنا ابو عامر قال حدثنا فليه وهو ابن سليمان الهلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجر يولد بيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسو کوئی دا ابن کلثوم وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس په قبر هي غدخل کیدا او ناس فرایت عینه تدمعان مال الله الحبیب سرگی اوکاتی شغین اوخ روانه فقال فیکم رجل آیاتاس فی ذاتی او سریشتا لم یقارف اللیلا چی بیگاشتے گناہ نی کری یاد بی بی سر صحبت نی کرے نابو تلہ رضی اللہ میز انا قالا ادا اللہ حبیبی را کشا فانزل فی قبرها نارا کشو پا قبر دے دیکی ایشکار چی پردے سر سنگ قبر کرا کشو سرد دیل چی محارب موجود دی نو علامہ ابن نجیم بحر الرائق کی ویدہ نمسی کے حنفی معتبر فتاوہ دا وی پدی کسی ممانہ نہیں ہو ترد استحباب اے دی پلو گو رائی مستحب دا دی چی محارم دی دفن کی خوک ترد استحباب اسی نو سخبر اللہ یادی دے کہ محارم و نسوزر یاد اللہ حبیب جواب ثابت ہو چی خواہ خبر خود آگا چی او زنانا دے محارم پا قبر کو اسفاری محارم دے پا قبر کو اسفاری خوک محارم ان علاوہ بلسوک مینس خبر نشتا غیر محارم ناغرا کشو پا قبر دے کے علماء لکھنی ویدی کی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تا تعریض ہو چی داغی بی بی سخت بیمارا تردی کی پا دغا و رضوش پا داغی وفات مشو او دی باوجود غیر ویندی سرا صحبت کی مشہول نلم یقار کی امانا دا او جاغ صحبت نی کنے یا گناہ نی کنی دا ات گناہ خبر انو خدا اللہ حبیب یو قسم تنبیح دتور کا باب ما جاء فی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے فمیان دے بستری دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلا اللہ حبیب پا پکم قسم بستری آرام کولو اے دا زمون دے قالی نونو او دے نرم نرم بسترو گنتی لو فدی باب کی مصنف رحم اللہ جو حدیث در تذکر کری یو دو حدیث در تا مصنف رحم اللہ فدی باب کی ذکر کری وبهي قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن روان عن عائشه رضي الله عنها قالت انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبستر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام عليه في وجود كجل من وضو من سرمنا حسوه نيف اغی کی دنہ دا مالی چو پزیر کا جرو پتی دا عالمین سردار دے بسترے دا سرمنی وا او کل دا چاکم وا کل دا بورین وا بائی صحابہ ورد دنر میں بسترے در خاسم کرے دا اللہ حبیب وی د دنیا در آحت و آرام سر زمان سکار دے زمان کو مثال دا سے لگا پلا رہے و مسافر روان دے او دیونی دا سوری دلان دے لگا رام دا پارئی سار شو ابا چی آرامی ہو کنو سور اونے پریخ و اولاد و منزل مقصود تسی و ایسے بھی جو یوزن یو انصاری زنان رالا او دا اللہ دا حبیب بسترے و کتا نو کور ته لا یو ډېر بهترین بستر تیار او دنه پکې خپل وړای د مالک په ځای یې وا او د الله حبیب ته راولې ګل الله حبیب چې کور ته راغې کتر ودا سني ما وی خپل نه انسواری زنان تاسو لرونی الله حبیب واپس کړه دلاله حدیث دا تفصیلی اختیار ہوا وی کزو غوارم ندا غرونا بمات دسرود سنو ضروشی وبهی قال حدثنا ابو الخطاب زیاد ابن یحیی البصری قال حدثنا عبداللہ ابن میمون قال اخبرنا جعفر ابن محمد نبی قال سئلت عائشه تپوس کرش ودائشی بی بی رضی اللہ عنہ نا ما کان فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بیت کی ستا کوپور کی د الله ر حبیب د سره څنګه وا قالت منو دو من د سرمنه نا حسو لی فر او دا غی دن پوست کی د تجریو ا تپو شو د اپسی دی رضی الله عنها ما کان فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بیت کی تا پکور کی دا غی جس طرح سنگا و قالت مسحن ویدا تا پتا تا پتی جدن چاہتا دا تا پو نسنی ہی منبرا تا کو سنتین پدورا تا ہو لسرا فینام علیہ اللہ حبیب بکیود کی دو فلما کان ذات لیلتنی اشپا قلت بیوی ماوی لہو سنیتو اربا سنیات تسلور تحیرا غنکمیں تسلور زائکم چلد نورم پوش کانا اوتا لہو نداب دیر نرم ویدوید فارا فسنیناو بی اربا سنیات سلور زلی براتاو کو نو چې کله سبا کو نبی دې سلام قال ما فرشتموني الليل دا بيغا مما تسبستر غروني وا قلنا هو فراشو دا پستاسو غبستر را إلا أننا سنيناه بأربع سنيات مجو سلور زبراتا وكني وا قلنا هو أوتو لك ممدا بتاسو لديرا نرموي قال ردوه لحاله يلوجا ويغزور حال تيكي فإنه منعتني وطاعته صلاتي الليلة منا کو مادر انا موالی دی د مزمان بیگاشپا بیگاشپا حضر افان سی زم دغور دی نرم نرم بسترو کی کله در افات دو توفیق ملای تام او تاسو له خیر جلال دی دنیا دا د تمام عالمین سردار و او کله بستر د سرمنی دا او د مالی چ په دې پکې د کجور پټی او کله خاص دې نو دا وخت په دې خاص کې تیریږي دا د ضرورت یو لوډ سره یو